मस्तानी आई बन के रुत मस्तानी ओए मेरे सपनों की रानी ओ मेरे सपनों की रानी आई बन के रुत मस्तानी आई बन के रुत मस्तानी ओए मेरे सपनों की रानी हाँ मेरे सपनों की रानी जान ले इस मौसम की मर्जी जान ले तू दीवाने का कहना मान ले तू दीवाने का कहना मान ले जग से सुहानी लगे सारे जग से सुहानी ओए मेरे सपनों की रानी हाँ मेरे सपनों की रानी जान दो तू कहे तो मैं दिल क्या जान दो धड़कनों का जवां तूफान दो धड़कनों का जवां तूफान दो मैंने दे दी तुझको निशानी मैंने दे दी तुझको निशानी हाय मेरी शोख जवां मस्तानी ओए मेरे सपनों की रानी ओए मेरे सपनों की रानी तुझे सपनों की रानी हाँ मेरे सपनों की रानी